wama adaraaka xamul ma la maa laylatul qadr gu tudd boobu xayrun moo gën min alfi sën junne weer. xam nga waxut guddi ba léegi tanazzulul malaikatu malaaka dañ ci wàcc wa ruuhu ak say naaj jibril min kulli xayrin ci bépp jàmm bisna rabbihim min kulli xayrin salaamun hiya attaama leen fajiri ba fajar xotti. ba léegi waxut guddi ga ban waxtu la ban bis la ñaar la ci weer bi loolu baatin la. dana ñëw ci guddi ci weeru koor dana ñëw ci lul koor léytu xadar day dox nit dàkk na ko ci koor ba koor gi jeex sa doo ko laal déedéet. guddi la boo xam ne kenn na ko moomoon muy xayru alamin. weer yi day dox bis dañuy dox waxtu dañuy dox yàlla amul lu taxaw mbata lépp loo fixé rek mu raw la. ñu ko def ci ñaari fan ak juróom-ñaar dañ koy fixé ci weer foofu leen waxtu mu jotee rek jàpp nañ ne moom la raw na leen bu yàgg léeg-léeg nag mu ñëw ca waaye léeg-léeg mu génn ko léeg-léeg mu ñëw ci koor waaye léeg-léeg mu génn ko. guddi la boo xam ne kenn ku ne war nga fexe am guddi ga mooy guddi gii yàlla won leen mooy guddi gi ngeen daje sa Moussa ba nga xam guddi yàlla sa dara baaxu yàlla nangul la dara. diir bi ngay xam yàlla diir bu gàtt ay minute la matu sax waxtu minute yooyu lu mu tuuti tuuti tuuti jëlee nga ci loo xam ne moo gën junney weer junney weer yoo xam ne ci réere yàlla bu ko dund ak benn bis boo xam ne ko dund ci xam yàlla bis boobu lay wecc ne junney weer. loolu boo xam ne la waa ji wax ne wa akhbaroo bi fooqi fikri saaha ibaadu sannatin laa simi taaa benn seconde boo xalam sa borom yow mi xam yàlla moo gën junne weer te dund ba sa dund jeex benn seconde boobu moo gën kon yow sa benn bis lu war a mën a wecc kenn xamu ko. kon guddi ga baatin la daam lu xam ne yàlla du ko nu yàgg naa ci wax laylatul qadar dañ ko nëbb waxtu ñu am ci àjjuma nga xam ne dañ ne lépp loo ci ñaan yàlla defal la ko dañ ko nëbb xutbu samaan kii borom jamono dañ ko nëbb yii duur ku jog dajeeg moom wala duur ku jog dajeeg moom yëg ne moom la da nga dajeeg moom sax doo ko yëg te nit lépp lu mu am te yëgu ko rek du am amam te bu saa daanoon liñ naan am nga ko te yëguloo ko rek amoo ko kon yëg-yëg la moo tax du mën a leer mu baatin la nit ñu xamul te baatin neexu te laajte ndax ñu ko xam ñoo bëri te koo ko laaj te xamu ko daf lay rek ik rek ki sax wan na ne jarul laaj wala boo yefal la ko ba do jéem a sonn waaye liggéey leen seen xel baax te xam ne li ngeen yor la. soo defee kon bi leen dénk ci loolu bàyyi ko xel ndax ñaar moo am chariha ak xaqiqa moo tax nañu yëri téere yi ci ñu bëgg a wax. maa ngi koy wax fan yii rajo yi tele yi ña cay dem war ñu mën a def ndànk ku ci yóbbu xaqiqa kese da nga gàcceel pay bi ndax ñoom duñ la laaj xaqiqa ñoom xamuñ ko ndax nit ki mënta laaj lu mu xam ñoom lañ lay laaj mooy li téere yi bind. maa ngi dégg koo xam ne ñu koy laaj lan mooy ponk l'islam mooy l'islam benn rek la ponk yi la la laaj ñu ko juróom la rek waaye bokk ba ni beddal la tawhid la yàlla gërëm d' accord waaye moom laajut loolu la parce que xamu ko. lan mooy faratay julli nga bëgg wax ne julli amul xam nga yow kon yaa ngi gàcce pay bi lii dañ ko bind comme duñ ko bind nag mu laaj la ci loola waxal ci lañ bind ñoom duñ la laaj luñ bind parce que xamuñu ko. soo ci waxee ñoom ba nëppi nag mën nga def ak ñoom ci lañ bind wax leen ca loo xam ne bu dee boromi xel te doofuñu danañ xam ne kii am na fu muy dund ba tax kon loolu nañ koy bàyyi xel baax. yàlla bind nag ñu mel ni sa jibi tey naa ak ñu mel ni ñoom alhamdulilah ñoom ñu ngi leen fi bu baax a baax, ndax boo leen laaj ci ñaar yooyu leen ñu tontu la ca. waaye bët ñuy labul barab boobu leen, te gis naa ñoo xam ne seen tontu ñaaw na lool, ndax lañ laaj tontuñ ca dara, te dañ jàpp ne yàlla yàlla noonu lañ mel. te déedéet ay nit lañu, te dañoo jàng, te dañoo xam yoon, xam sariatu, xam xaqatu. te tubaa dafa waxoon ne min haa tabahru fi anni sariati mahel min laqiqati min qabli riyadati isirtiyaadun ma istaadi qablahuma min jàllibaati quluuri mastaqawaati. te tubaa ne bala ngay yar nit ki du ko yóbbu ci yàlla, xamal sariatu, xamal xaqatu. koo yar te xamoo sariatu, xamoo xaqatu, sëñ tubaa ne ci oru nga ko jëmee day oru, parce que oru mooy saxal lu saxul ba nga dàq lu dàqu. tubaa yooyu mat nay xam bu baax. kon guddi boobu tey alhamdulilah ñu sant yàlla, sëñ tubaa dimbale nañu, war nañu fam doon, waaye am na luñ ca dëbb nag. tubaa ñu luñu bàyyi xel baax, ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp, yenn yàlla may ñu barke bis bi, maan barke guddi ga ak bi maan Cheikh mi nga xam ne ci la day sëñ tubaa yi la ca am ci ay mboot ak secret, yenn yàlla jotal ñu ko jaar sa ak ci continue.